even kijken bij die grote tent. We'll be right back. Hoe heet die stage eigenlijk? Maar het is vandaag, dag op dag, 5 jaar geleden, dat wij als een akoestisch bandje daar op de wei speelden. Wie was erbij? Ja! Lampion, ik moet zeggen, jullie zijn er alleen maar mooier op geworden. Echt waar, fantastisch. Bedankt om hier al te zijn, om zo vroeg te feesten. Let's go! gaan morgen nog een dag proberen. Ja. Dat hebben ze helemaal niet gevraagd. En als er morgen geen incident is, dan was het gewoon een miscommunicatie. Ja. Anders het gebruik van de organisatie. Ja. Ik word niet overruled. Ja. En anders komen jullie naar mij in het dorpshuis en dan gaan we samen even een plan bedenken. Ja. Maar dit is wel zo'n vaste 12-vrijwilliger die we niet door één klein incident niet meer terug laten komen. Ja. Dat vind ik dat het verhaal is. En kijk, op het moment dat er nog een keer een gek incident, dit festival, met Ellie is, is het voor dit festival heel even voorbij. Dan zit ze misschien even niet goed in de vel. Ja. Net zoals dat met Sieben natuurlijk ook gaat. Ze moeten ook even niet meer terug. Precies. Ja. Maar ik wil wel dat iemand de mogelijkheid krijgt. Ik vind dat mensen tweede kans krijgen, zeker als we ze al lang kennen. Ja. Ja. Zullen we samen even naar voren lopen? Ja, ik loop even onze plek toe. Even bij. Dan kan ik wel ook even. Ik was er net al heel rustig op. Ja, maar het doet en toch wel wat. Ik heb ook gewoon gezegd van luister, ik wil eerst met de vreemde persoon spreken. Ja. En ik doe geen uitspraken. Zeg ik nu iets geks in jouw beleving? Nee, of we zitten ook op één lijn, denk ik. We zitten echt op één lijn, hoor. En kijk, mijn eerste impuls was, ik heb Ruben van, kunnen we even snel overleggen? Ja, nee, maar hij is hier zo niet helemaal de persoon. Nee, dacht ik maar, dat was gewoon even mijn eerste. Ja, tuurlijk. Maar als hij belt, dan zegt hij, ik heb een event op de post. Ja. En dan ook ik veel op de post zien en dan weet hij ervan. Ja. Ja, maar voor de manier waarop hij probeerde mij een kant op te sturen, vond ik heel opwekkend. Ja, nee. En dat is dat ik literally gegeven ben met de ouders. Ja, zo'n veilig thuis. En dat hoort van heel erg gestuurd. Die hebben ook allemaal de neiging, hè? Ja, natuurlijk. Ja, Dat gaat er even voor. Want, ik was wel heel dankbaar dat ik ons even Ellie kennelde, dan denk ze, ja, ik ben zelf 2,50, die pakken ze wel. Ja. Ja. Ja, ja, dat is niet de insteek van hun, maar nee, zo voelt zij dat wel. Thank you. Zo, nou, hallo lieve luisteraar, daar zijn we weer. Ik was even aangesloten op deze Hompa muziek. Er was wat problemen met de apparatuur.